पाणिघात के बाद मिश्रक नामक महान एवं श्रेष्ठ तीर्थ में जाना चाहिए। मुनि श्रेष्ठों, वहां महात्मा व्यास देव ने दधीच ऋषि के हेतु तीर्थों को एक में मिश्रित किया था। इस मिश्रक तीर्थ में स्नान कर लेने वाला मनुष्य मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लेता है। फिर संयमशील तथा नियमित आहार करने वाला होकर व्यास वन में जाना चाहिए। मनोजव तीर्थ में स्नान कर देवमणि शंकर का दर्शन करने से मनुष्य को अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। मनुष्य को देवी के मधुवटी नामक तीर्थ में जाकर स्नान करके संयत होकर देवों एवं पितरों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति देवी की आज्ञा से जैसी चाहता है वैसी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कौशिकी और दृषद्वती कग्गर नदियों के संगम में स्नान करता और नियत भोजन करता है वह श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, व्यासस्थली नाम का एक स्थान है जहां पुत्र शोक से दुखी होकर वेदव्यास जी ने अपने शरीर त्याग का निश्चय कर लिया था, पर देवों ने उन्हें पुनः संभाल लिया। उसके बाद उस भूमि में जाने वाले मनुष्य को पुत्र शोक नहीं होता, किन दत्त कूप में जाकर एक पसर तौल का एक परिमाण तिल का दान करने से मनुष्य परम सिद्धि और ऋण से मुक्ति प्राप्त करता है। अहन एवं सुदिन नामक ये दो तीर्थ पृथ्वी में दुर्लभ हैं। इन दोनों में स्नान करने से मनुष्य विशुद्धात्मा होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। उसके बाद तीनों लोकों में प्रसिद्ध कृतजप्य नाम के तीर्थ में जाना चाहिए। वहां नियम पूर्वक संयत रहते हुए गंगा में स्नान करना चाहिए। वहां पर महादेव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहीं पर कोटि तीर्थ स्थित है, वहां श्रद्धा पूर्वक स्नान कर कोटीश्वर नाथ का दर्शन करने से मनुष्य कोटि यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। उसके बाद तीनों लोकों में प्रसिद्ध वामनक तीर्थ में जाना चाहिए, जहां प्रभावशाली विष्णु ने वामन रूप धारण कर बलि का राज्य छीनकर इंद्र को दे दिया था। वहां विष्णु पद तीर्थ में स्नान कर वामन देव की पूजा कर समस्त पापों से शुद्ध होकर छूटकर मनुष्य विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। वहीं पर सभी पापों को नष्ट करने वाला ज्येष्ठाश्रम नाम का तीर्थ है, उसका दर्शन कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उपवास कर द्वादशी तिथि के दिन स्नान कर मानव मनुष्यों में श्रेष्ठता बड़प्पन प्राप्त करता है। वहां सर्वाधिक प्रभावशाली भगवान विष्णु ने यज्ञादि में दीक्षित लगे हुए प्रतिष्ठित एवं सम्मान्य तथा विष्णु भगवान की आराधना में परायण ब्राह्मणों को सम्मानित किया था। उन्हें दिए गए पात्रक श्राद्ध और अनेक प्रकार के दान अक्षय एवं मनवंतर तक स्थित रहते हैं। वहीं तीनों लोकों में विख्यात कोटि तीर्थ है, उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य करोड़ों यज्ञों के फल प्राप्त करता है। उस तीर्थ में कोटीश्वर महादेव का दर्शन कर मनुष्य उन महादेव की कृपा से गणपत्य पद गणनायकत्व की उपाधि प्राप्त करता है। और वही महात्मा सूर्य देव का महान तीर्थ है, उसमें भक्ति पूर्वक स्नान कर मनुष्य सूर्य लोक में महान माना जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कोटि तीर्थ के बाद पाप का नाश करने वाले कुलोत्तारण तीर्थ में जाना चाहिए, जिसे प्राचीन काल में विष्णु जी ने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों को तारने के लिए बनाया था। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत से विशुद्ध मुक्त की इच्छा करते हैं, ऐसे लोग भी उस तीर्थ में जाकर परम पद का दर्शन कर लेते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी वहां स्नान कर अपने कुल के 7 धन 7 धन 7 बराबर 21 21 पूर्व पुरुषों का उद्धार कर देते हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र उस तीर्थ में तीर्थ परायण होकर एवं भक्त से स्नान करते हैं, वे सभी परम पद का दर्शन करते हैं, और जो दूर रहता हुआ भी वामन सहित कुरुक्षेत्र का स्मरण करता है, वह भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर वहां निवास करने वाले का तो कहना ही क्या। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 36वां अध्याय समाप्त हुआ। 37वां अध्याय कुरुक्षेत्र के तीर्थ के महात्म और क्रम का पूर्वानुक्रांत वर्णन। लोमहर्षण जी बोले, पवन के हृदय में पुत्र हनुमान जी के शोक के कारण जिस सरोवर में पवन लीन हो गए थे, उसमें स्नान करके महेश्वर देव का दर्शन कर मनुष्य समस्त पापों से विमुक्त हो शिव पद को प्राप्त करता है। उसके बाद ब्रह्मा के साथ सभी देवों ने मिलकर उन्हें प्रसन्न एवं प्रत्यक्ष प्रकट किया। यहां से शूलपाणि भगवान शंकर के अमृत नामक स्थान में जाना चाहिए, जहां गंधर्वों के साथ देवताओं ने हनुमान जी को प्रकट किया था। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अमृत पद को पा लेता है। नियमानुसार तीर्थ का सेवन करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलोत्तारण तीर्थ में जाकर अपने मातामह और पितामह के समस्त वंशों का उद्धार कर देता है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध राजर्षि शालिहोत्र के तीर्थ में स्नान कर मुक्त हो मनुष्य शारीरिक पापों से सर्वथा छूट जाता है। सरस्वती क्षेत्र में तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्री कुंज नामक तीर्थ है, उसमें भक्तिपूर्वक स्नान करने से मनुष्य अग्निस्तोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। मनुष्य वहां से नैमिष कुंज तीर्थ में जाकर पवित्र हो जाता है, और नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान करने से जो पुण्य होता है उसे प्राप्त कर लेता है। वहां पर वेदवती से निषेवित बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। द्विज श्रेष्ठों, रावण के द्वारा अपने केश के पकड़े जाने पर शोक से संतप्त होकर वेदवती ने उसके रावण के वध के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया था, और उसके बाद महात्मा राजा जनक के घर में वे उत्पन्न हुई, और उनका नाम सीता विख्यात हुआ, और वे राम की पतिव्रता पत्नी हुई। उस सीता को रावण ने स्वयं अपने विनाश के लिए अपहृत कर लिया। सीता के अपहरण हो जाने पर राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें रावण को मारने के बाद विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर राम सीता को वैसे ही घर लौटा लाए जैसे आत्मवान जितेंद्रिय पुरुष कीर्ति को प्राप्त करता है। उनके तीर्थ में स्नान कर मनुष्य कन्या यज्ञ, कन्या दान का फल एवं समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। उस वेदवती तीर्थ के बाद ब्रह्मा के उत्तम और महान स्थान में जाना चाहिए, जहां स्नान करने से अवर वर्ण का व्यक्ति जन्मांतर में ब्रह्मणत्व प्राप्त कर लेता है, और ब्राह्मण विशुद्ध अंतःकरण वाला होकर परम पद की प्राप्ति करता है। उस ब्रह्मा के तीर्थस्थल पर जाने के बाद तीनों लोकों में दुर्लभ सोम तीर्थ में जाना चाहिए, जहां चंद्रमा ने तपस्या करके द्विजराजत्व पद को प्राप्त किया था। वहां स्नान कर अपने पितरों और देवताओं की पूजा करने से मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों में दुर्लभ सप्त सारस्वत नामक एक तीर्थ है, जहां सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मानस हृदा, सरस्वती, ओघवती, बिमलोदका एवं सुरेणु नाम की 7 सरस्वतियां नदियां एकत्र मिलकर प्रवाहित होती हैं। पुष्कर तीर्थ में स्थित ब्रह्मा जी के यज्ञ के अनुष्ठान में लग जाने पर सभी ऋषियों ने उनसे कहा, आपका यह यज्ञ महाफल जनक नहीं होगा, क्योंकि यहां सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी नहीं दिखलाई पड़ रही है। उसे सुनकर भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक सरस्वती का स्मरण किया। पुष्कर में यज्ञ कर रहे ब्रह्मा जी द्वारा आहूत की गई सुप्रभा नाम की देवी वहां सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी का मान करने वाली उस वेगवती सरस्वती को देखकर मुनिजन प्रसन्न हो गए, और उन सबों ने उनका अत्यधिक सम्मान किया। इस प्रकार पुष्कर तीर्थ में स्थित एवं नदियों में श्रेष्ठ इस सरस्वती को महात्मा मंकड़ कुरुक्षेत्र में लाए।